بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ، انہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو، کفرن کفر میں، وأحلوا اور لا وارد کیا، قومهم اپنی قوم کو، دار البوار ہلاکت کے گھر میں، کون سا ہلاکت کا گھر، جہنم جہنم میں، یصلونها جس میں وہ جھلسیں گے جلیں گے، وبئس القرار اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. بوار کہتے ہیں زیادہ کھوٹا، کسی چیز میں کھوٹ اس کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، اسی لیے جہنم کو دار البوار کہا گیا کیونکہ ویسے بھی وہ کھوٹے لوگوں کا گھر ہوگا، کھرے لوگ نہیں جائیں گے اس میں. یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، انہوں نے اس کو بدل کے کفر لے لیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. ان کے اندر سے اللہ نے ایک نبی اٹھایا اور وہ دین اسلام لے کر آیا، اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا اور اس کفر پر اتنا جم گئے کہ اپنے پیچھے جو فالوورز تھے ان کو بھی اسی راہ پہ لگایا اور ہلاکت کے گڑھے تک پہنچایا. دنیا میں ان کے لیے ہلاکت کا گڑھا کیا بنا؟ جنگ بدر، جب ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. احلوا قومهم دار البوار، اور آخرت میں یہ لوگ مر کے کہاں پہنچے؟ جہنم میں، یصلونها جس میں وہ جھلسیں گے. وبئس القرار، اگرچہ اہل مکہ کی بات ہے لیکن کوئی بھی شخص اگر یہ کرے کہ نعمت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر بے دینی کا راستہ اختیار کرے تو یہ ناشکرہ پن ہوگا. اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، دین کی راہ کھولے، اور وہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں مشغول ہو جائے، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اوروں کو بھی پیچھے چلائے. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے، لیضلوا عن سبیلہ تاکہ وہ اس کے راستے سے بھٹکا دیں. قل کہہ دیجئے، تمتعوا فائدے اٹھا لو، فإن مصيركم الى النار، پس بے شک لوٹنا تمہارا آگ کی طرف ہے. شرک کی وہ مثال اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آیت سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ توحید کیا ہے، اللہ کو اپنے سامنے رکھنا اور بغیر کسی اور طرف دیکھے سیدھے اس رستے پہ چلنا جو اللہ تک پہنچا دے. شرک کیا ہے؟ راستے میں ادھر ادھر توجہ کر کے اپنی منزل کو بھول جانا، راستے کی اٹریکشن اور ڈسٹریکشن میں غافل ہو جانا. جس کے سامنے ایک اللہ ہو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور جو اپنی اصل منزل گم کر بیٹھے وہ پھر دائیں بائیں ہی سہارے ڈھونڈے گا. اب کسی کے ایک سیدھی سڑک کا تصور لائیں ذہن میں، ایک ہائی وے ہے یا موٹر وے ہے، اس پر ایک گاڑی چل رہی ہے، تیز جا رہی ہے، اور ایک ہے کبھی کہیں رک جاتی کبھی کہیں رک جاتی، کبھی پیچھے کو ہونے لگتی کبھی آگے، ایمرجنسی لائن پہ چلی جاتی کبھی کچھ کرتی. فرق کیوں ہے؟ ایک تیز رفتار جا رہا اور ایک ادھر ادھر ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہو، اپنی منزل معلوم ہو، وہ تیز سے تیز جائے گا اور سیدھا جائے گا، وہ کہیں رکنا نہیں چاہے گا، اٹکنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں. جب بھی آپ کبھی ٹریول کریں تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ بس جلدی پہلے گھر پہنچیں، اور جس کو گھر کا راستہ ہی نہ پتا ہو تو وہ کبھی کسی سے پوچھے گا، اچھا وہ فلاں جگہ کیسے جائیں کیسے پہنچیں. اپنے گھر کا تو خیر سب کو پتا ہوتا، کہیں اور جانے کا آپ دیکھ لیں، ادھر ادھر ڈاواں ڈول، اور بالآخر وہ اس منزل تک پہنچے گا. تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور ادھر ادھر کی چیزیں اتنی پال رکھی ہیں کہ وہ انہیں سیدھے رستے سے بھٹکائے ہوئے ہیں، سیدھا رستہ ان کو بھلائے ہوئے ہیں، سیدھا رستہ ان پر گم کیے ہوئے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے کسی اور چیز کی طرف کر دے، وہیں شرک آ جاتا ہے۔ قل عبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، کیا کہیں؟ یقیم الصلاۃ، ایمان لا کر پہلا کام کیا کریں؟ نماز قائم کیا کریں۔ وینفقوا، اور خرچ کیا کریں، کیا؟ مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس کو خرچ کیا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً شوہر بیوی کی لڑائی کس پر ہوتی ہے؟ خرچے پر۔ اکثر گھریلو جھگڑوں کو اگر آپ انالائز کریں تو اس میں 90% جھگڑوں کی بنیاد خرچہ ہوگی، بد اخلاقی کی، بد زبانی کی، ناراضگی کی، لڑائی جھگڑے کی۔ عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی کہ شوہر مال رکھتے ہوئے بھی گھر والوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ روز کی کھچ کھچ لگی رہتی۔ ظاہر ہے بچوں کی ضروریات ہیں، بیوی کی ضروریات ہیں، جب پوری نہیں ہوں گی تو گھر کی فضا جو ہے وہ مسموم ہوگی، یا یہ کہ وہ باہر کہیں خرچ کر رہا ہے اور گھر والوں کو محروم کر رہا ہے، یا کیا ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کو خوب دیتا ہے، ماں باپ کو دیتا ہے، بچوں بیوی کو اگنور کرتا ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ سب جھگڑوں کو اگر آپ 10-20 سروے کر کے دیکھ لیں، اس میں سے 90% کی وجوہات یہ ہوں گی، اور وجوہات کم ہوتی ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہوتی۔ بخل آخرت میں تو نقصان دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے، گھریلو زندگی کو بھی اجاڑتا ہے۔ اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون۔ اور ایمان والوں کو یہاں کیا کہا گیا؟ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم۔ کہاں؟ پہلے تو فرائض ادا کریں، زکوٰۃ وغیرہ، بیوی بچوں کا نان نفقہ، اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ صلہ رحمی، اور اب باقی بھی جو ذمہ داریاں، سرًا وعلانیتًا، چھپا کے اور دکھا کے، من قبل، اس سے پہلے پہلے، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، نہیں کوئی تجارت اس میں اور نہ دوستی۔ اب دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے، عورتیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے جابس کرنا چاہتی ہیں، وہ سبجیکٹس پڑھتی ہیں جس سے ان کی اکنامک پوزیشن اسٹرانگ ہو، وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح پھر ان کا فیوچر زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگا، لیکن یہ سارے حربے مسائل کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسئلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، چاروں اور مسئلے کھل جاتے ہیں، حل نہیں ملتا پھر بھی۔ تو حل کیا ہے؟ جہاں سے خرابی آ رہی وہاں درست کرو۔ جس کی کمانے کی ذمہ داری ہے اس کو صرف جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، اسے لگانے کی بھی دی، خرچ کریں، اور اس کے ساتھ آخرت کا تصور دلایا جائے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کچھ کام نہ آئے گا، نہ یہ تجارت کہ جس کو بڑھانے کے لیے تم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹتے ہو، اور نہ دوستی کے جن پہ اڑاتے ہو اور گھر والوں کو محروم کرتے ہو۔ مردوں کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کا بزنس اور ان کے دوست۔ زیادہ تر جو فلو جاتا ہے وہ انہی دو چیزوں پہ جاتا ہے، بزنس کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے رابطے بڑھا کے بعض اوقات بیوی بچوں کو حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں ہی کام نہیں آئیں گے، اس لیے اپنے فرائض میں کوتاہی مت کرو۔ اس آیت کا صرف ایک یہی معنی نہیں، لیکن ریسنٹلی یہ چیز میں نے بہت زیادہ کیسز میں محسوس کی ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہی نا کہ ہم اسے اپنی عملی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کریں، اگر اس میں اصلاح نہیں ہو رہی تو یہ خالی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، پھر نکالے اس کے ذریعے پھلوں میں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں، لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلیں سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور مسخر کیے تمہارے لیے سب دریا، وسخر لکم الشمس والقمر، اور مسخر کیے تمہارے لیے سورج اور چاند، دائبین، جو کبھی نہیں ٹھہرتے، چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کوئی آرام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، دائبین، ایک عادت سے چلنے والے، دعب عادت کو کہتے ہیں نا، کہاں پڑا تھا، کدعب آل فرعون، حالت، عادت، ایک عادت سے چلنے والے، ان کی رفتار نہ تیز ہوتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، اور نہ کبھی ختم ہوتی، چلتے ہی جاتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن، کہ اپنے اپنے وقت پہ آگے پیچھے آ رہے ہیں، ان کو اپنے اپنی حدود میں روکا. وآتاکم، اور دیا تم کو، من کل ما سألتموہ، ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا، جو کچھ تم اس سے مانگتے ہو سب کچھ دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو، تعدو عدد سے ہے، تعداد، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم. کس کے وزن پر ہے ظلوم؟ فاعول کون سا صیغہ ہے؟ مبالغے کا. کفار کس کے وزن پر ہے؟ فعال، بہت زیادہ ناشکرہ، بڑا ظالم، بڑا ناشکرہ ہے، ناقدرہ ہے. حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن آدم کے لیے قیامت کے دن 3 دفتر نکالے جائیں گے، ایک میں اس کے اعمال صالح درج ہوں گے، دوسرے میں اس کے گناہ، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی. اللہ پاک اپنی چھوٹی سی نعمت کو فرمائے گا تو اس کے اعمال صالح میں سے اپنی قیمت وصول کر لے، وہ اس کے تمام اعمال صالح کو لے لے گی، ساری نیکیاں اٹھا لے گی، پھر بھی کہے گی قسم ہے تیری عزت کی، میں نے اپنی پوری قیمت وصول نہیں کی. پھر اس کے گناہ اور نعمتیں رہ جائیں گی، جب اللہ چاہے گا کہ رحمت کرے تو فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیاں دگنی کر دی ہیں اور تیرے گناہوں سے درگزر کیا ہے اور اپنی نعمت تجھ کو بخشی ہے. تو نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. نمبر دو یہ کہ ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، حال یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے بھی نہیں. اور قیامت کے دن ناشکرے لوگوں کے حال کیا ہوں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک نعمت ساری نیکیاں کھا جائے اور باقی کچھ بھی نہ بچے اعمال نامے میں. ایک تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت نیک ہو گئے، بہت زیادہ ہو گیا ہمارے پاس نیکیوں میں سے، اب اور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. نعمتوں پر شکر واجب ہے. نعمتوں کا جواب کیا ہے؟ شکر. اس کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تیرا شکر کیسے ادا کروں، کوئی طریقہ ہو کہ تیرا شکر ادا کروں، کیونکہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے، یعنی تیرا شکر ادا کر کے بھی تو لطف آتا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. فرمایا، تیرا اپنی غلطی کا اعتراف بھی شکر ہے. یعنی شکر کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ انسان کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ بھی شکر ہے. تو نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ کہ انسان ان کا احساس کرے کہ واقعی میرے پاس ہیں، اور ان کے مقابلے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے. صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے. اور شکر میں وہ کلمات بھی ہیں, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اچھا, یہ نعمتوں کی بات ہے, ذرا سی اس پہ اور بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلاً ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے سر کے بال گن رکھے ہیں, دو چار بال بھی گر جائیں گے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارا ہیئر لاس ہو رہا ہے, پریشانی ہو جاتی ہم کو, اور جو ملا ہوا اس پہ کبھی خوشی نہیں ہوئی کہ اتنا کچھ ہے, اور کبھی گنا بھی نہیں, گن سکتے بھی نہیں. بال کس طرح اللہ تعالیٰ نے اندر تک جوڑے ہیں نا, کیسے گرافٹنگ کی ہوئی ان کی. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایک عضو جو ہمارے جسم میں صحیح کام کر رہا ہے, اس کا ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ یہ اس کا بھی کوئی فنکشن ہے. جب وہ ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر یاد آتا ہے, اوہ یہ بھی کام کرتا تھا, ایسے بھی ہوتا تھا. رات میں سوتے ہوئے ایک دم سے اٹھی تو میرے پاؤں میں ہلکا سا بل پڑ گیا, اور بل سے مجھے بہت سخت تکلیف شروع ہو گئی. پہلا خیال مجھے آیا وہ یہ تھا کہ صبح کی کلاس کا کیا ہوگا, اور اس خیال کے آتے ہی میری ساری نیند اڑ گئی اور میں صرف استغفار کرنا شروع ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ یہ پاؤں کی اتنی بڑی نعمت, کیونکہ میں تصور سے کانپ اٹھی, اگر میں صبح سیڑھیاں نہ چڑھ سکی تو میرا دن ضائع ہو جائے گا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ میں نے تو کبھی ان پاؤں کا شکر بھی ادا نہیں کیا کہ یہ چلتے ہیں اور روز چڑھ جاتے ہیں ہم آرام سے, اور ہم ایسے کہتے رہتے ہیں سانس چڑھ جاتا ہے, یہ کیوں بولتے ہیں ہم, سانس چڑھتا ہے تو اس کا بھی تو فائدہ ہے, تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن چڑھ تو جاتے ہیں نا. اور صرف استغفار, کیونکہ استغفار ایسا نسخہ ہے کہ جس سے ہر غم سے خلاصی مل جاتی ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. اچھا, قصے چھوٹے چھوٹے جو میں کبھی کبھی پرسنل سنا دیتی ہوں کچھ, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف سے انسان زیادہ سیکھتا ہے بنسبت تھیوریٹیکل باتوں کے. کسی وقت خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس وقت اس کو اچانک یہ قصہ یاد آ جائے گا کہ ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو کیا کیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر دم شکر ادا کرتے رہیں. یا اللہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایک لمحے میں کتنی ہزار نعمتیں استعمال کریں. صرف سوچیں کہ جو ہم اس وقت بول رہے ہیں نا, تو اس بولنے کے لیے کیا کیا استعمال ہو رہا ہے. صرف زبان نہیں استعمال ہو رہی, حلق ساتھ استعمال ہو رہی, دماغ استعمال ہو رہا, آنکھیں استعمال ہو رہی, کان استعمال ہو رہے ہیں, روح ہے ہمارے اندر جس کو کار فرما ہے. کبھی ہم نے سوچا ایک آنکھ جو صرف ایک دفعہ دیکھتی ہے, 70 لاکھ خلیے سیل جس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کوآرڈینیشن اگر کچھ بھی کہیں خلل ہو جائے تو سب گڑبڑ ہو جائے. جیسے بعض ہینڈیکیپ لوگ ہوتے ہیں, کسی کی بازو چھوٹی, کسی کی ٹانگ چھوٹی, کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ, لیور ایک آرگن 40 فنکشنز کر رہا ہوتا ہے, 40 فنکشنز ایٹ اے ٹائم. ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں کہ نعمتیں ہیں کتنی ہمارے پاس. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ایک پانی کا گھونٹ جو ہم حلق سے نیچے اتارتے ہیں وہ کیسے بن کے آتا ہے, آکسیجن جو ہمارے سانس لینے کے کام آتی ہے, اگر ہم سانس اندر لے جانے پر الحمدللہ کہیں اور باہر نکالنے پر اس کو الحمدللہ کہیں, تو صرف سانس لینے پہ ہی الحمدللہ کہتے رہیں, ساری زندگی کوئی اور کام نہ کر سکیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ سانس نہ اندر لے جا سکیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور اندر گیا ہوا باہر نہ آئے تو کیا ہوتا ہے. کتنے ہمارے باڈی پارٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم کچھ بھی آرڈر نہیں کرتے کام کرنے کے لیے, وہ خود ہی لگے رہتے ہیں, ساری ساری زندگی کام کرتے ہیں ہمارے لیے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے دانت کس طرح اندر جڑے ہوئے, ایک نرم چیز اور ایک سخت چیز کا کیسا زبردست امتزاج ہے, اور ہماری زبان جو ہے دانتوں کے اندر کس طرح موومنٹ کر رہی ہے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے, کھا بھی رہے تھے, ہر دفعہ اندر کٹتی نہیں. کون اس طرح کی پروگرامنگ کیے ہوئے ہے کہ وہ کس لفظ کو کس طرح بول کے اپنے آپ کو بچا دے, دانتوں کے اکسا اس پہ لگا کے بھی اور کناروں پہ بھی لگا کے اور جڑ پہ بھی لگا کے اور ہر جگہ, اور اپنے آپ کو بچا بھی جائے. اگر ہمارے اختیار میں اور کنٹرول میں ہوتا کہ تم بولو بھی, ٹچ بھی ہو, اور کٹنے سے بھی بچو تو. کبھی ایک دفعہ بھول کے کٹ لگ جائے تو کیا حال ہو جاتا ہے بھائی؟ ایک وقت سانس بھی لے رہا تھا, پانی بھی حلق سے نیچے اتار رہا ہوتا ہے یا کچھ, اگر پانی ادھر کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے. جب کٹ ہو جاتا ہے تو کتنی رگیں کٹ جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ خود ہی جڑ جاتی ہیں, ہم تو نہیں جوڑتے. کوئی آرگن فیل ہو جائے تو اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, اسکن میں کتنی لیئرز ہوتی ہیں. ایک سیل میں 43 کروموسومز, اگر ایک بھی زیادہ یا کم ہو جائے تو اب نارمل ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گننے تو بیٹھے, سارا آج کا وقت ختم ہو جائے ہمارا اور ہم اس سے باہر نہ نکل سکیں. لیکن ان کا اعتراف, ان کا ذکر اور ان کا شکر, یا ربی لک الحمد کما ینبغی, جیسے ہونا چاہیے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ, تو اس میں ہماری نعمتیں بھی آ گئی نا عدد خلقہ میں, ان سب کا شکر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے, وَاجْنُبْنِي, اور بچانا مجھ کو, وَبَنِيَّ, اور میرے بچوں کو, بَنِيَّ اصل میں تھا بنین, یا بنین یا بنی اسرائیل پیچھے پڑ چکے ہیں تو بنی سے بنیہ, وہاں بنی اسرائیل مضافلہ اسرائیل تھا, یہاں یا ہے ضمیر والی, اور میرے بچوں کو بچانا, وجنبی جمب سے نا پہلو, یعنی ہٹا کے رکھنا, کس بات سے, ان عبدہ, کہ ہم عبادت کریں, کس کی, الاصنام, بتوں کی, صنم کی جمع, کیونکہ ان بتوں نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, ان کی عبادت ہم کیوں کریں. اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کے رکھنا. ربی, اے میرے رب, انہن, بے شک انہوں نے, یعنی ان بتوں نے, مورتیوں نے, ادللنا, گمراہ کیا ہے, کثیر من الناس, بہت سے لوگوں کو. ایک تو یہ ہے کہ وہ بت یا مجسمے جو اٹریکٹ کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جو تصورات وابستہ کر لیے گئے کہ ان کے اندر یہ اور یہ خواص ہیں اور یہ اس اور اس چیز کی علامت ہے, سمبلزم کے نام پر, کہ سمبولک ہیں یہ. کیونکہ جب آپ کسی سے بت والے سے بھی بات کریں نا تو کہیں گے کہ نہیں, ہم اس کو نہیں پوچھتے, یہ تو ایک سمبل ہے صرف, یہ تو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. تو اس سمبل کا سہارا لے کر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. انہن ادللن کثیرا من الناس, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثریت کا مذہب جو ہر دور میں رہا ہے بت پرستی رہا ہے. کسی دنیا کے میوزیم میں چلے جائیں, کسی زمین کے حصے میں چلے جائیں, وہاں کے آثار قدیمہ دیکھیں, کھدائیاں دیکھیں, ان میں جو نکلے گا اس میں بت تو لازمی نکلیں گے. کثیر من الناس, اکثریت لوگوں کی. دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے نا خود حق کو خدا ماننا, اور ایک ہے خود کو ماننا, تو پھر اپنے ہاتھ سے خدا گھڑ لیے نا, وہ اصل میں تو اپنی خواہشات کا نتیجہ ہے. فمن تبعنی, تو جو کوئی میری پیروی کرے, فَإِنَّهُ مِنِّي, تو وہ مجھ سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي, اور جو میری نافرمانی کرے, فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمٌ, تو بے شک تو غفور الرحیم. یہ نہیں کہا یا اللہ اسے جہنم میں پھینکنا, تو پھر بھی غفور الرحیم ہے, ان کا بھی برا نہیں سوچا. کہا مجھ سے نسبت تو ان کی ہے جو میری پیروی کریں, اور جو نہ مانے بات تو ان کو ہدایت دے. مراد یہ ہے